بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. صدق الله المولانا العظيم. الله در آیه قبلی فرموده بود که امهلهم رویدا، فرو گذار کفار را اندکی اندکی فروش بگذار، امهلهم مهلا قلیلا، یک وقت برش بده ای پیغمبر. ولی برش می که ببین الله را وقت میتی. سوره مبارکه الاعلا از جمله سوره های مکی است، دارای 19 آیه، یک رکوع، در ترتیب مصحفی 87 سوره است و تسلسل آن حسب النزول 8 است. سوره مبارکه بعد از سوره مبارکه تکویر نازل گردیده. سوره مجموعا 72 کلمه و 284 حرف است. سوره مبارکه در حقیقت از دو بخش تشکیل یافته، بخشی که در آن روی سخن به شخص پیامبر ما صلی الله علیه و سلم است و دستوراتی را در زمینه تسبیح پروردگار و ادای رسالت به او می‌دهد و اوصاف هفتگانه از الله جل جلاله را در رابطه به اینکه با او رابطه بگیرد برمی‌شمارد. بخش دیگری سوره از مؤمنان خاشع و کافران شقی سخن می‌کند و عوامل سعادت و شقاوت را بر هر دو گروه برمی‌شمارد و در این بخش بیان می‌کند که در پایان سوره در حقیقت مطالبی که آمده است در قرآن مجید است، نه تنها در قرآن مجید بلکه در صحف قبلی پیشینیان از جمله صحف موسی و حضرت در صحف موسی و ابراهیم و موسی علیه السلام قرار دارد. مطالبی که در قرآن ذکر میکنه تنها قرآن مبین آن نیست، بلکه صحف پیشین حضرت ابراهیم و حضرت موسی علیه السلام هم این حقایق را پیشکش میکرد. بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره قبلی الله فرموده بود که فمهل الکافرین امهلهم رویدا، حال که چنین است پس مهلت بده ای پیغمبر کافران را، امهلهم مهلا قلیلا، کم مهلت برش بده. ولی این مهلت به این معنا نیست که تو بیکار بوده باشی، این به این معنا نیست، تو خود بر اونها مهلت بده. ولی خود چی باید بکنی؟ سبح اسم ربک الاعلا، به پاکی یاد کن نام پروردگار بلند مرتبت را، نام پروردگار بلند مرتبت را زیاد یاد بکن تا که الطاف الهی بر بالای تو نازل شد و دشمنانت سقوط بکند. سبح اسم ربک الاعلا، به پاکی یاد بکن نام پروردگار بلند مرتبت را. الذی خلق، آن پروردگاری که آفرید، فسوا و منظم کرد، آن پروردگاری که آفرید آسمانها و ایخ کائنات را، فسوا و منظم کرد. هیچ چیزی که الله پیدا کرد و شما غیر موزون نمی بینید. والذی با آن ذات عظیمی که قدر فهدا، اندازه کرد، فهدا و راه نمود. الله اکبر. هر چیز را الله منظم آفریده، چیزی بیکار تو در نظام نمی بینی. والذی قدر، وقتی که اراده پیدایش کرد، فهدا، باز راه نمودش، این هر چیز را خدا راه نمود. بنان شما میبینین اگر یک حیوان به مانند یک انسان در مدت 2.5 سال 3 سال ای کلان میشد و به حرکت میامد، یک حیوان شما زنده نمیدید، کل از بین میرد. الله چی کرد؟ الذی خلق، آن ذاتی که آفرید، الذی قدر، والذی قدر، آن ذاتی که اندازه کرد، فهدا، باز هدایت هم برش داد. ایتو هدایت برش داد که امی حیوانی که نو از دنیا می آید، باور بکن 2 سال تیر نشده باشه که با پای خود استاده می شود، 3 سال بعد 4 سال بعد خب بیخی می دود. و اگر ای هم مانند امی طفلی که از انسان ها به زمین گذاشته می شود، اگر امی رقم باشد می مورد. الله این یک ذاتی است. بلند انسان را ای رقم آفرید و حیوان را او رقم آفرید. باز در بدل دیگری میبینی که والذی، آن ذاتی که قدر، اندازه کرد، هر چیز را به اندازش. انسان به وقتی که می آفریند بعد از او باز دست نمیشناسد، پای را نمیشناسد، گوش و چشم را نمیشناسد. فهدا و هدایت کرد او را که چی گونه باید پستان مادرش را بچوشد. ایره در کجا برش نشان داد؟ الله ایره برش نشان داد. وگر احمق دیوانه میبود امور هم نمیتونست میمرد از گرسنگی. الله ایتو یک ذات است. بدون هر چیز را الله به اندازش پیدا کرده. این دهی دقیق شوید. والذی قد الذي خلق الله آن ذات است که آفرید، فسوا ما منظم کرد، والذی و آن ذاتی که قدر اندازه کرد، فهدا باز راه نمود. این آیت بر ما نشان می دهد که مسلمان ها منظم ترین انسان ها باید باشد. مسلمان باید بفهمد که من صبح چی میکنم. مسلمان باید بفهمد که سال عوض شد، خلاص شد، سال دیگه شروع میشه، من چی پلان دارم. زیرا الله که نظام را آفریده تعیینش هم کرده و راههای خطوطش هم برش عملی ساخته. تو هم مخلوق خدا هستی و خلیفه خدا هستی در روی زمین، پس با تو هم میزیبد که باید بفهمی صبح چی میکنم. مسلمانی که نفهمد که صبح چی میکنم در حقیقت زیان کرده. و پیغمبر رسانه که مسلمان زیان نمیکند. و مسلمانی که امروزش از صبح کده خوب نباشه، امروزش از دیروز کده خوب نباشه، در حقیقت تاوان کردن. شما ببینین امروز یک مسلمان اگر از دیروزش کده خوب نباشد در حقیقت تاوان کردن. و ما وقتی میفهمیم که امروز ما فایده کردیم که تحلیل کرده باشم، پلان داشته باشم، اندازه بکنم وقت خود را. بیکارترین مردم در روی زمین مسلمان هستند. نه وقت خودم شناسه، نه وقت دیگرها را شناسه، نمیفهمد که چقدر باید بشونم. تفریحشان بی تفاوت است، خوابشان بی نظم است، رفتنش به بازارم بی نظم است. هیچ چیز نمیفهمن. و حالا که دین تو میگوید تو به پاکیات بکن نام پروردگار بلند مرتبت را. الذی خلق آن ذات عظیمی که آفرید، فسوا منظم کرد، و الذی قدر و آن ذاتی که اندازه کرد هر چیز را، فسوا باز راه نمودش. والذی و الله آن ذات است که اخرج المرعا، برآورد گیاهان تازه را. اخرج المرعا، گیاه تازه را بیرون برآورد. و جعل منه غثاء، پس گردانید آنها را خشک، احوا و سیاه. گیاه تازه را برآورد. بعد از او برای زمستان به همو حیوانات توسط ما مسلمان ها و انسان ها چیش کرد؟ او را خشک کرد و سیاه شد. باز در زمستان از او استفاده میکن. والذی اخرج المرعا، و آن ذاتی که برآورد گیاه تازه را، فجعله، پس گردانید آن را، غثاء، خشک، احوا، سیاه. غثاء در اصل به معنای گیاهان خشک است که روی سیل قرار می گیرد. بعد به معنای هر گیاهان خشکیده اطلاق می شود. احوا از ماده حوا به معنای رنگ سبز و تیره است و گاه به معنای رنگ سیاه هم اطلاق می شود. سنقرئک فلا تنسا، ما به زودی قرآن کریم را بر تو قرائت میکنیم. فلا تنسا، و هرگز فراموش نخواهی کرد آیات او را. الا ما شاء الله، مگر آنچه که الله بخواهد. همیشه در قرآن کریم وقتی که الا ما شاء الله را میگن، در حقیقت حاکمیت الله را در حقیقت محفوظ می نگاه میدارد. آنچه که الله بخواهد اراده الله پیش خودش است، بنان او محصور نیست، او مقید نیست. انه یعلم الجهر و ما یخفا، مسلمن او میداند الجهر آشکار و ما یخفا، و آنچه که پنهان میدارد. الله میداند، انه یعلم الجهر و ما یخفا، میداند آشکار و پنهان را. و نیسرک للیسرا، و توفیق دهیم تو را ای پیغمبر للیسرا، برای که آن آسان است. للیسرا به هر کار خیر. این قرآن کتاب است که ما توسط از او تو را به هر کار خیر راهنمایی میکنیم و برت آسانش میگردانیم. فذکر، پس وقتی که قرآن مایه هر کار است که آسان بوده باشد و قرآن راهنما است، در این صورت فذکر، پس پند بده. این نفعت الذکر هر گونه سود کند امی پندهندن. این نفعت الذکر، پس پند دهی به قرآن کریم اگر سود کند پند. این نفعت الذکر، اگر فایده برساند پند دادن. یعنی معنا چی؟ تو پند برش بده، امیدوار هستم که عکس العمل منفی نباید بدهن. سا سیذکرو پس به زودی الله پس به زودی پن گیرد سیذکرو پس به زودی پن گیرد من یخشا کسی که میترسد فذکر پن بده اعام باید داده شد این نفعت ذکر اگر سود کند پن تو خو پن بده سیذکرو چرا نه به زودی پن میگیرد من یخشا کسی که میترسد از الله جل جلاله و یتجنبها الاشقى و دوری گزند از این پند بدبخترین افراد و یتجنبها از این ذکر قرآن و از این پند قرآن دوری گزیند الاشقى بدترین و شقیترین انسان کی است الاشقى الذي يصلى النار الكبرى آن که وارد می شود در آتش بزرگ اما بدبخت انسان است این تو آتشی که ثم لا يموت فيها ولا يحيى پس نه بمیرد در آن ولا یحیا و نه زنده ماند همیشه هم تو نیمکک در مابین آتش بوده باشد نتیجه کسی که پند میگیره چی میشود قد افلح من تزکا مسلما رستگار میشود کسی که خود را تزکیه بکند و ذکر اسم ربه فصلا و به یاد آرد نام پروردگارش را فصلا و نماز بخواند به تحقیق رستگار شد کسی که تزکیه کند خود را تزکیه ای که در نما و رشد خود بیاندیشد چگونه رشد میکنی؟ چگونه تزکیه میکنی؟ چگونه پاک میشوی؟ و ذکر اسم ربی نام پروردگارش را همیشه یاد میکند فصلا و نماز میکند معنی که منظم یاد الله را میکند قد افلح من تزکا مراد پاکسازی روح از شرک است پاکسازی دل از رذایل اخلاقی است و مراد بعض علمه که صدقه فطر است که انگامی که عبادت میکنه و در اخیر شکرانتن او را ادا میکند یا هم کسی که صدقه میدهد و ذکر اسم ربه و بیاد آورد نام پروردگارش را و صلا و نماز بخواند بل تؤثیرون الحیات الدنیا بلکه اختیار میکنید زندگی دنیا را در مقابل پند قرآن کریم قرآن گفت که پند بده زیرا کسی که پند میگیرد و حتما از الله میترسد ولی انسان ها چونین نمی کند بل تؤثیرون الحیات الدنیا بلکه اختیار میکنی زندگی ناچیز دنیا را و الاخرت خیر و ابقا در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر است این هذا لفی الصحف الاولى هر آن این مضمونی که مذکور شد لفی الصحف الاولى در صحیفه های پیشینیان هم است این چیزی که در قرآن بر تو یادداشت داده شد در صحف قبلی هم وجود دارد از جملهش صحف ابراهیم و موسی در صحیفه های حضرت ابراهیم خلیل و موسی علیه السلام در دو پیغمبرا این دستور وجود داشت که مردم باید به پاکی خود اگر فکر کردن و نماز خواندن رستگار می شود و آنانی که ذکر و پند از قرآن و کتابهایشان نگرفتن بدبخت می شود